ब्रह्म सूत्र इसमें अन्यथा अनुमितौ च ज्ञ शक्ति वियोगात्। अन्य प्रकार से अर्थात गुणा अपेक्षा, हाँ अनपेक्ष स्वभाव ये गुण नहीं है, सापेक्ष स्वभाव, क्योंकि गुण अगर ना ये सूत्र नहीं तो ये पूरा हो गया था। विप्रतिषेधाच असमंजसम, हाँ ये चल रहा था, विप्रतिषेधाच असमंजसम। विप्रतिषेध अर्थात सिद्धांत का है कि सांख्य शास्त्र में बहुत सारे उनका सिद्धांत में परस्पर विरोध है, कभी सांख्य कहा वेदांत में भी आप में भी बहुत सारे ये परस्पर विरोध है, आप एक स्वीकार करते हैं तो तप्य तापक भाव ये कैसे संभव होगा। सिद्धांत का है जो तप्य तापक भाव कहते हैं तो इसमें तप्य तापक भाव में चार विकल्प किया, क्या शुद्ध चैतन्य ये तप्य होगा, अथवा चैतन्य विशिष्ट देह तप्य होगा, अथवा जो ताप है वही तप्य होगा, अथवा सत्व गुण तप्य होगा, ये चार विकल्प करके सिद्धांति निराकरण किया। चतुर्थ विकल्प में कहा सत्वम तप्य तापकम रज इति चेत, सिद्धांति कहा कि पुरुष तो ये दोनों के साथ कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए सत्व रज में तप्य तापक भाव होने से भी पुरुष में क्या अंतर पड़ेगा। आगे टीका में ताभ्यम सत्व टीका में, हाँ असंगत्वेपि पुरुषस्य तप्य सत्व प्रतिबिंबत्वात् तप्तिरिति चेत, अच्छा ये पंक्ति भी हुआ था, पुरुष असंग होने पर भी सत्व में प्रतिबिंबित हो जाता है, सात्विक वृत्ति में प्रतिबिंबित हो जाता है, हो करके फिर यह तप्य ये माना जाएगा इस प्रकार के। तो सिद्धांति कहता है कि इसमें आप कहते हैं सत्व अनुरोधित्वात्, भाष्य में सत्व अनुरोधित्वात् चेतनो अपि तप्यत इव, सिद्धांति कहता है आप ही तो स्वयं इव शब्द प्रयोग करते हैं, इव शब्द का सामर्थ्य से वास्तव नहीं होता है, परमार्थत स्तरी नैव तप्यते इति आपतति इव, इव शब्द प्रयोग वास्तव तो कोई ताप नहीं है। आगे टीका में इव शब्द मात्रेण कथं मिथ्या तप्त्यवगम इति चेत उच्यते, सिद्धांत कह दिया कि इव शब्द प्रयोग यही प्रमाण है कि ताप मिथ्या है। पूर्व पक्ष पूछता है इव शब्द प्रयोग कर देने से इव शब्द मात्रेण कथं तप्ति मिथ्या, जो ताप होना ये मिथ्या कैसे हो गया, इति चेत उच्यते, सिद्धांत कहता है इव शब्दस तप्य बुद्धि सत्व सादृश्यम ब्रूते, तप्य जो बुद्धि, बुद्धि सत्व आपने कहे सात्विक बुद्धि यही तप्य है, रजस्तापक है, तो तप्य हो गया बुद्धि, बुद्धि जो कि सत्व बुद्धि ये तप्य है, इव शब्द कहने से तत्सदृश तो सत्व जो बुद्धि है, बुद्धि सत्व के सादृश्य इव शब्द कहता है। तत्च सादृश्यम पुरुषस्य तप्यत्व रूपम चेत, पुरुष में तप्यत्व क्या है, कहते हैं बुद्धि का सादृश्य यही पुरुष में तप्यत्व रूप अगर हुआ, तब वास्तविक तो पुरुष में फिर तप्यत्व नहीं रहा, तो कहते हैं कल्पितम एव वस्तुतः, तो पुरुष में जो तप्यत्व है वो वस्तुतः कल्पित हो गया, होने से पुरुष में तप्ति अभावात उपपादयति इति उपपादयति, पुरुष में वास्तव तप्ति ताप नहीं है, तो कल्पित केवल तत् सदृश बुद्धि में तो वास्तव है किन्तु पुरुष में वास्तव नहीं है, कल्पित है, उपपादयति, सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में न चेत तप्यते नैव शब्दो दोषाय, न चेत पुरुष अगर वास्तव न तप्यते चेत, इव शब्द न दोषाय, इव शब्द ठीक है वास्तव तप्ति नहीं है ठीक है। टीका में पुरुषो वस्तुतस्तप्ति शून्यश्चेत इव शब्दो न दोषाय, अर्थात मिथ्या तप्ति परत्वात् इत्यर्थः, पुरुष वस्तुतः तप्ति शून्य, पुरुष को वास्तव पारमार्थिक ताप नहीं हो रहा है, नहीं होता है, इस प्रकार की अगर स्थिति है तो इव शब्द में कोई दोष नहीं हो, इव शब्द ठीक ही कहता है, तो क्या कहता है, कहते हैं मिथ्या तप्ति, ताप जो होता है पुरुषों को मिथ्या है, केवल कल्पित है, ताप तो बुद्धि में है। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि मिथ्या सादृश्य में वो दोष इति चेत, ये जो मिथ्या सादृश्य केवल कल्पित मान लेना ताप, तो यही दोष है। तो पुरुष केवल कल्पित ताप से अपने को तप्त मानता है, यही दोष इति सिद्धांति कहते हैं न इति आह भाष्य में। नहीं डुंडुभः सर्प इति एतावता, डुंडुभः सर्प इव, डुंडुभः सर्प इव इतना कह देने से एतावता डुंडुभः सविशो नहीं भवति। डुंडुभः कहते हैं वो सर्प जो कि विष वाला नहीं होता है, लंबा होता है, थोड़ा पीला पीला रंग होता है, डमणा कहते हैं, डोमा हिंदी में दिया तो डोमा डोमा बोल करके लिखा है, लंबा होगा किंतु थोड़ा पीला पीला होगा, तो ये सुवर्ण रंग जैसा दिखेगा, बहुत बड़ा है, सर्प नहीं होता है। और एक जल में भी एक होता है धंडो कहते हैं जिसका, तो वो भी सर्प जल सर्प, उसको डुंडुभः कहते हैं। डुंडुभः सर्प इव, वो सर्प जैसा है, सर्प जैसा है, सर्प में विष होता है किंतु डुंडुभः आकार तो सर्प जैसा है किंतु विष नहीं होता है। खाली डुंडुभः सर्प इव इतना कह देने से डुंडुभः में भी विष आ जाएगा, ये नहीं है, सविष न भवति। और सर्पो वा डुंडुभः इव इति एतावता निर्विषो नहीं भवति। सर्प डुंडुभ इव, तो हो जाने से सर्प विष वाला होता है, डुंडुभ निर्विष होता है, अतः सर्प को डुंडुभ इव कह देंगे तो सर्प निर्विष हो जाएगा, ये नहीं होगा। अतश्च अविद्याकृतो अयम तप्यतापक भावो न पारमार्थिक इति अभ्युपगंतव्यम इति। जो तप्यतापक भाव ये तो अविद्याकृत केवल कल्पित मानता है, न पारमार्थिक वास्तव नहीं है इति अभ्युपगंतव्यम, ऐसा ये स्वीकार कर लेना। न एवं सति ममापि किंचित दुष्यति। इस प्रकार की अगर आपका ये चतुर्थ पक्ष का अगर ये अंतिम में अर्थ हो जाएगा, आप इव शब्द लगा देंगे, सिद्धांत कहते हैं कि एवं सति ममापि न किंचित दुष्यति, हम भी मान लेंगे कल्पित केवल ताप है पुरुष में, तो जीव केवल भ्रांति से तो सुख दुख का अनुभव कर रहा है। टीका में सविषत्वम निर्विषत्वम च इव शब्दार्थः कल्पित एव द्रष्टव्य। इव शब्द का अर्थ अर्थात सर्प डुंडुभ इव, अर्थात डुंडुभ इव अर्थात निर्विषत्वम हो जाएगा, ये कल्पित। इसी प्रकार डुंडुभ सर्प इव, सर्प सविष है, डुंडुभ भी सर्प जैसा, सविष जैसा, तो सविषत्वम निर्विषत्वम च इव शब्दार्थ कल्पित, इव जब कह देते हैं कल्पित एव द्रष्टव्य। सांख्यस्य आविद्यके तप्यतापकत्वे सति ममापि किंचित न दुष्यति किंतु दृष्टम एव संपन्नम इति अर्थः। सांख्य अगर तप्यतापक भाव को आविद्यक मानेगा, सांख्यस्य आविद्यके तप्यतापकत्वे, तप्यत्वम तापकत्वम अगर आविद्यक सांख्य स्वीकार कर लेगा, अविद्या से ऐसा अगर मान लेगा, तो ममापि किंचित न दुष्यति, हमारा भी कोई हानि नहीं होती है। खाली न दुष्यति नहीं किंतु दृष्टम एव संपन्नम, दृष्टम अभिष्टम, हमारा जो अभिष्ट है वो सिद्ध हो गया, सांख्य उसी को स्वीकार कर लिए, किंतु दृष्टम एव संपन्नम, दृष्टम अभिष्टम। यदि मिथ्या तप्यत्व अंगीकारे अपसिद्धांत स्याद इति भित्या सत्यं तप्यत्वं पुरुषस्य उच्यते तथापि अपसिद्धांतः कौटस्थ्य हानात्। मिथ्या तप्यत्व अगर सांख्य स्वीकार करेगा तो सांख्य का अपसिद्धांत होगा, ये भय से अगर सत्य तप्यत्व को मान लेगा, क्योंकि तप्य तापक भाव को भिन्न में होना चाहिए कह करके सिद्धांति को दोष देता था, अभी अगर वही उसको कल्पित मान लेगा तो उसका जो अभ्युपगम वो स्वयं उसका विरोध कर दिया, अपसिद्धांत हो जाएगा, क्योंकि तर्क आरंभ हुआ था ये दोनों को भिन्न मान करके। तो अगर मिथ्या तप्य तो अंगीकार स्वीकार करने से सांख्य का अपसिद्धांत हो जाएगा, अभ्युपगम हानि। तो इस भय से तप्यत्व को अगर वो सत्य मान लेगा, सत्यम तप्यत्वम पुरुषस्य उच्यते अगर कहेगा, तथापि अपसिद्धांत हो जाएगा, क्यों उनका पुरुष जो है पुष्कर पलाशवद निर्लेप कूटस्थ, अभी उसमें तप्यत्व स्वीकार करेंगे तो कौटस्थ्य हानत, पुरुष का कूटस्थता ये हानि हो जाएगी। और पुरुष में तप्यत्व ये वास्तव हो गया, जो वास्तव होगा उसका कभी मोक्ष नहीं होगा, अनिर्मोक्षस्य ये भी दोष होगा। सत्यस्य आत्मवत निवृत्ति अयोगात इत्याह। अगर वो तप्यत्व अगर सत्य होगा तो आत्मवत निवृत्ति अयोगात, जैसे आत्मा सत्य पदार्थ है उसका कभी निराकरण नहीं हो जाएगा, इसी प्रकार की तप्यत्व ये भी निराकरण नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा, अनिर्मोक्षस्य ये दोष सांख्य के ऊपर आया। अभी सांख्य कह रहा है भाष्य में, अथ पारमार्थिकम एव चेतनस्य तप्यत्वम अभ्युपगच्छसि तवैव सुतराम अनिर्मोक्षः प्रसज्येत। पारमार्थिक चेतन का तप्यत्वम, चेतन में पुरुष में तप्यत्वम पारमार्थिक वास्तव अभ्युपगच्छसि। अगर वेदांती कह रहा है सांख्य को, अगर ऐसा आप मानते हो तो तब एवं सुतराम अनिर्मोक्ष प्रसज्येत, आपका अनिर्मोक्ष होगा क्योंकि जो ताप है वो नित्य रहेगा। प्रसज्येत नित्यत्व अभ्युपगमाच तापकस्य, जो संसार है वो तो नित्य है, उनका मतलब प्रधान नित्य है, प्रधान तापक हो गया वो नित्य हो जाएगा। और नित्य अगर तापक हुआ, ताप भी नित्य होगा तो फिर कभी मोक्ष नहीं होगा। टीका में किंच रजसो नित्यत्वाद दुख सातत्यम इति आह। रजस नित्य है क्योंकि प्रधान नित्य है, रजस तापक है सत्व तप्य है, तो रजस प्रधान का अवयव होने से नित्य होने से तापकत्व नित्य रहेगा तो तप्यत्व भी नित्य रहेगा। किंच रजसो नित्यत्वाद दुख सातत्यम होने से नित्य रहेगा। भाष्य में पंक्ति हम लोग देख लिए, नित्यत्व अभ्युपगमाच तापकस्य, तापक जो रज है वो नित्य है। आगे टीका में अत्र सांख्य संकते, आगे सांख्य शंका कर रहा है भाष्य में, तप्य तापक शक्ति और नित्यत्व अपि। अभी सिद्धांत कहते हैं कि तप्य आप पुरुष को कहेंगे और वो भी कल्पित नहीं मान करके सत्य मानेंगे, और तापक ये रजस है प्रधान का अवयव ये भी नित्य हो गया तो इसलिए आपका मोक्ष नहीं होगा। सांख्य कह रहे हैं तप्य तापक शक्ति और नित्यत्व अपि, ये दोनों तो ठीक है नित्य होने पर भी सनिमित्त संयोग अपेक्षत्वात तप्ते हैं। ये जो ताप होगा वो संयोग से होगा, दोनों का संयोग होगा तो, और ये संयोग सनिमित्त, निमित्त होने पर ही संयोग होगा, संयोग होगा तो ताप होगा, और जब निमित्त का निराकरण हो जाएगा तब निमित्त हट गया तो आगे संयोग नहीं रहेगा तो फिर ताप भी नहीं रहेगा। इस प्रकार सांख्य कहते हैं तो तप्य तापक शक्ति और नित्यत्व अपनी नित्य होने पर भी सनिमित्त संयोग अपेक्षत्वात तप्ते है। तप्ति जो ताप है संयोग को अपेक्षा करता है, जो संयोग भी सनिमित्तम है तो ऐसा स्थिति में क्या होगा, संयोग निमित्त अदर्शन निवृत्त आत्यंतिक संयोग उपरमः ततश्च आत्यंतिक मोक्ष उपपन्न इति चेत्। संयोग का निमित्त संयोग के चलते ये तप्यतापक भाव आ गया, संयोग का निमित्त है सनिमित्त संयोग, संयोग का निमित्त क्या है, संयोग निमित्त अदर्शन, अदर्शन अविवेक, विवेक नहीं होना तो संयोग निमित्त जो अदर्शन, वो अदर्शन का जब निवृत्ति हो जाएगी, जब विवेक हो जाएगा अदर्शन का निवृत्ति हो जाएगी, संयोग निमित्त अदर्शन निवृत्त हो तो संयोग का निमित्त जो अदर्शन अभिवेक था वो निवृत्त हो गया तो संयोग भी निवृत्त हो जाएगा, होने से आत्यंतिक संयोग उपरम, संयोग का आत्यंतिक उपरम हो जाएगा। टीका में इसको कहते हैं सत्वम पुरुषो वा तप्य शक्ति, तप्य कौन होगा, या तो सत्व अथवा पुरुष। तापक शक्ति स्तु रज, रज हो गया तापक, निमित्तम क्या है अविवेक आत्मम अविवेकात्मकम अदर्शनम तम, तो तम जो कि अदर्शन है जो कि अविवेकात्मकम ये हो गया निमित्त, तेन सहित सनिमित्त संयोग, अभी अविवेक के साथ अभिवेक हो गया निमित्त, उसके साथ उसके चलते हो गया संयोग। किसका? कहते हैं पुरुषस्य, पुरुष का संयोग हो गया। तो गुण स्वामित्व रूप, पुरुष का संयोग क्या है? कहते हैं गुण स्वामित्व। वास्तविक सत्व में तप्यत्व रहा, रजस तापक रहा, तो सत्व में तो तप्यत्व रहा, पुरुष में कैसे आ गया संयोग? कहते हैं गुण स्वामित्व, पुरुष गुण का स्वामी मानता है, ये अदर्शन से अविवेक से। गुण स्वामित्व रूपस तद अपेक्षत्वात्, जो मूल में कहा कि संयोग निमित्त अदर्शन निवृत्त हो आत्यंतिक संयोग उपरम, ये कैसे हो गया? कहते हैं यही गुण स्वामित्व ये अदर्शन से हुआ था, विवेक हो गया तो गुण से भिन्न हो इस प्रकार निश्चय हो गया, तो संयोग निराकरण हो गया। और भाष्य में कहा ततश्च आत्यंतिको मोक्ष उपपन्न, आत्यंतिक मोक्ष। टीका में कहते हैं मोक्ष तप्ति अभाव, ताप नहीं होना यही मोक्ष है। यहां तक ये सांख्य कहा, तो अर्थात अविवेक के चलते संबंध हुआ, संबंध के चलते ताप हुआ, विवेक हो गया तो संबंध का नाश हो गया, संबंध का नाश हो गया तो ताप का नाश हो गया, मोक्ष आत्यंतिक हो जाएगा, सांख्य कहा। सिद्धांत टीका में कह रहे हैं निमित्तस्य निवृत्ति अभावात न मोक्ष इति सिद्धांति परिहरति। निमित्त जो है ताप होने का निमित्त हो गया संयोग, संयोग का निमित्त हो गया है जो अभिवेक, सिद्धांत कहता है कि उसका निवृत्ति अभावात, उसका निवृत्ति होगी नहीं, न मोक्ष इति सिद्धांति परिहरति। क्यों नहीं होगा? भाष्य में न पहले सिद्धांति प्रतिज्ञा करता है, आप जो बात कहे वो ठीक नहीं है। अदर्शनस्य तमसो नित्यत्व अभ्युपगमात, जो अदर्शन है तम वो नित्य है। ये अदर्शन ये तम ये नित्य कैसे हो गया? तो कहते हैं तो सिद्धांत कहते हैं आपका जो प्रधान है वो तो नित्य है, प्रधान अगर नित्य है तो प्रधान का ये अंगभूत है ये भी नित्य ही रहेगा। अदर्शनस्य तमसो नित्यत्व अभ्युपगमात, आप लोग ये प्रधान को नित्य मानते हैं। अच्छा भाष्य में आगे गुणा नाम, अच्छा टीका में पंक्ति है तमसो निवृत्ति अभावे अपि विवेकेन उपरमात्, प्रधान नित्य है इसलिए वो तो संसार रहेगा, रहने पर भी विवेक से उससे भिन्न हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, विवेक ख्याति जिसको सांख्य लोग कहेंगे, रहेगा पदार्थ रहेगा किंतु खाली में भिन्न हो इस प्रकार निश्चय हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। तमसो निवृत्ति अभावे अपि विवेकेन उपरमात, तो पदार्थ ऐसा रहेगा किंतु विवेक से उसे हट जाएगा, अलग हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा हम उससे भिन्न है, तो उपरमात मोक्ष इति अत आह, इस प्रकार सांख्य कहता है। यहाँ क्या है ना, तमस कहकर था प्रधान का एक अवयव है तमस, सांख्य लोग प्रधान को नित्य मानते हैं, इसलिए वेदांती कहता है कि तमस भी आपका मत में नित्य होगा, वो हमेशा रहेगा। तभी सांख्य कह रहा है कि तमस नित्य रहेगा, तम रज सत्व ये तीनों तो नित्य रहेंगे, किंतु विवेक हो जाएगा कि पुरुष इससे भिन्न है, वो सब रहेंगे ऐसे उससे भिन्न होगा। अभी ये जो जिस व्यक्ति को ये विवेक होगा वो व्यक्ति का अंतकरण तो सात्विक अधिक होना पड़ेगा, तो उसमें प्रतिबंध विवेक होने से पहले तमस, तमस का अर्थ है कि यहाँ प्रधान का जो एक अंग तो सत्व भी है रज भी है तम है तीनों है, वो प्रतिबंधक है, किंतु जब विवेक ख्याति होगा धीरे धीरे तो ये विवेक ख्याति होने से उससे भिन्न होगा, तमस वहां और प्रतिबंधक नहीं होगा। वास्तविक तमस, तमस का कार्य है कि रोकना, प्रतिबंधक करना, किंतु जब विवेक ख्याति करेगा धीरे धीरे ये तमस का ये प्रतिबंधन करना ये सामर्थ्य उसका घट जाएगा, अर्थात वह अंतकरण जिस अंतकरण में विवेक ख्याति होगा वह अंतकरण में तमस का मात्रा घट जाएगा। अगर अधिक रहेगा तो वो तो विरोध करेगा हमेशा, तमस का कार्य है विरोध करना, तो विरोध करेगा धीरे धीरे वहां सत्व अधिक होगा। तो ये तमस तो नित्य रहेगा, रहने पर भी विवेक है ना, अर्थात विवेक ख्याति होकर के मोक्ष हो जाएगा। सिद्धांति कह रहा है कि इतिहत आह सिद्धांति भाष्य में कहते हैं गुणानांश उद्भव अभिभवयोर अनियतत्वात् अनियम। गुणों का उद्भव कभी हो जाएगा अभिभव कभी हो जाएगा, ये अनियतत्वात् कोई नियम नहीं है। आप कहेंगे कि तमस तो बहुत घट गया दब गया सत्व उठ गया, इसमें कोई नियत नहीं है, फिर कल को होगा कि फिर ये तम अधिक हो जाएगा, क्योंकि वो कोई नियम नहीं है गुण का। क्योंकि गुण का अगर एक नियम रहेगा फिर सृष्टि में वैचित्र्य नहीं आ पाएगा, तो गुण अर्थात ये वृद्धि ह्रास ये होगा, तो तभी तो गुण कभी साम्य अवस्था में आ जाते हैं, गुण कभी वैषम्य अवस्था हो जाता है। गुण वैषम्य होने से अगर सत्व अधिक हो गया तो देवलोक की सृष्टि हो जाएगा, तमस अधिक हो जाएगा तो ये स्थावर योनि हो के सब सृष्टि हो जाएगा, ये तो सब बढ़ते घटते रहेंगे। तो सिद्धांत कहता है कि इसमें कोई नियम नहीं है आपका, कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा इसमें कोई नियम नहीं है। उद्भव अभिभव और अनियतत्वात् अनियम संयोग निमित्त उपरम, संयोग का जो निमित्त का उपरम हो जाना, आप कहते थे कि विवेक होने से वो संयोग का निमित्त चला जाएगा, कहते विवेक होने से निमित्त चला जाएगा इसमें कोई नियम नहीं है, फिर आगे फिर दोबारा आ जाएगा। इति वियोगस्य अपि अनियतत्वात्, जैसे संयोग में भी निमित्त नहीं रहा इसी प्रकार की वियोग में भी कोई निमित्त का नियम नहीं रहेगा। अनियतत्वात् सांख्यस्य एव अनिर्मोक्ष्य अपरिहार्य। सांख्य लोग इसको इतना नहीं मानेंगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं जिस अंतःकरण में ये न्यून हो गया तमस उसमें फिर नहीं बढ़ेगा, अन्यत्र कहीं बढ़ेगा। सांख्य लोग तो व्यष्टि मानते हैं ना, वो तो समष्टि नहीं मानते हैं, कहेंगे इस व्यष्टि में तमस घट गया सत्व अधिक हो गया तो उस व्यक्ति में फिर अनियम क्यों हो जाएगा, अन्यत्र रहेगा जहां तमस अधिक रहे किंतु इसमें क्यों होगा। सांख्य लोग इस प्रकार के नहीं माने, किंतु यहाँ कह रहे हैं कि अर्थात इसमें कोई निश्चित नियम नहीं कह पाएंगे। ये वेदांती भी कह सकते हैं कि ये अनंत संचित कर्म है, आप कैसे नियम कर देंगे कि ये जन्म अगर मनुष्य हो गया देवता हो गया आगे और देवलोक में ऊपर ऊपर लोक में शरीर प्राप्त होगा, क्या नियम आगे स्थावर योनि भी हो सकता है, संचित कर्म तो कितना है कौन जानता है, इस दृष्टि से भी अनियम लिया जा सकता है। और दूसरा है कि ये जो गुणों का प्रवृत्त होना, तो ये कौन सा गुण प्रवृत्त होंगे कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा इसमें कोई वास्तव नियम नहीं है। ये कभी भी एक व्यक्ति में भी कभी सत्व बढ़ जाता है कभी रजस बढ़ जाता है ये सब होता है, और उन लोग का नियम है चलम च गुण वृत्तम, तो गुणों का जो वृत्ति है वह चलम परिवर्तनशील है, तो ये सब हो सकता है। भाष्य में गुणानाम च उद्भव अभिभवयोर अनियतत्वाद अनियतः संयोग निमित्त उपरम, संयोग का निमित्त का उपरम होना ये अनियत ये कोई निश्चित नहीं है। तो संयोग का निमित्त उपरम अगर अनियत हुआ तो वियोगस्य अपि उपरम हो जाना ये भी अनियत हो जाएगा, होने से सांख्यस्य एव अनिर्मोक्ष्यो अपरिहार्यः स्यात् ये कोई निश्चित नहीं है। कहेंगे ब्रह्माकार वृत्ति हुआ लगेगा उसको, कहेगा अब तो लगभग लगता है हो गया, आगे फिर कभी उसका वासना उठेगा फिर कहेगा भाई अच्छा है तो हम अगर साधु नहीं बनता, कभी कभी होता है अरे भाई अच्छा होता अगर साधु नहीं बनता तो, क्या पता ऐसे सब विचार कभी कभी आ जाता है कि कभी तो कहेंगे भाई आज तो पाठ में ऐसा लगा कि बिल्कुल ब्राह्मी स्थिति रहा, तीन दिन के बाद फिर ऐसा हो जाएगा कि महान कठिन है कितना ऊपर नीचे। इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्माकार वृत्ति होकर के निश्चय हुआ, निश्चय होकर के कहते हैं कम से कम 12 साल तक आपको विरुद्ध फिर विचार नहीं आना चाहिए, मैं जीव हूँ इस प्रकार नहीं होना चाहिए तभी तो निश्चय होगा, नहीं तो निश्चय नहीं कर लेना कि हो गया अब तो चलेंगे भाई तब तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जा सकता है। टीका में चलम गुणवृत्तम इति अंगीकारात इति भाव, उन्हीं का ही निर्णय है चलम च गुणवृत्तम इति, परपक्षे बंध मोक्ष अनुपपत्ति मुक्त्वा स्वपक्षम उपसंग्रति। सांख्य मत में तो बंध मोक्ष ये सब का कोई निश्चित नहीं हो पाएगा अगर वो वास्तव तप्य तापक भाव मानेंगे तो। अपने मत में कहते हैं वेदांती मत में कैसा हो जाएगा, सांख्य पूछने से कहते हैं भाष्य में औपनिषदस्य तु आत्मिकत्व अभ्युपगमात् एकस्य च विषय विषय भाव अनुपपत्ते विकार भेदस्य च वाचारम्भण मात्रत्व श्रवणात् अनिर्मोक्ष शंका स्वप्ने भी न उपजायते। उपनिषद मत में आत्मा तो एक है, आत्मिकत्व अभ्युपगमत, और एक आत्मा है वो तप्य भी बन जाएगा, तापक भी बन जाएगा, विषय विषय भाव अनुपपत्ते नहीं होगा, तो फिर ये तप्य तापक भाव कहाँ होगा? कल्पित में होगा, विकार में होगा। तो विकार भेदस्य च वाचारम्भण मात्रत्वात्, अर्थात ये केवल मिथ्या है, होने से वाचारम्भण मात्रत्व श्रवणात्, इसलिए अनिर्मोक्ष शंका स्वप्ने अपी न उपजायते, क्योंकि उनका बंधन भी कल्पित है, मोक्ष भी कल्पित है, आत्मा तो नित्य मुक्त है। व्यवहारे तो भाष्य में व्यवहारे तो व्यवहार में यत्र यथा दृष्टस्तप्यतापक भावस्तत्र तथैव स इति न चोदयितव्यः परिहर्तव्यो वा भवति। यत्र अर्थात व्यवहार में ही यथा दृष्ट कल्पित में दिखता है तप्यतापक भाव, तत्र तथैव अर्थात व्यावहारिक पदार्थ में ही ये बंध मोक्ष व्यवस्था है, पारमार्थिक आत्मा में ये कोई कुछ नहीं है। इति न चोदयितव्यः परिहर्तव्यो वा, ना शंका करना है ना परिहार का भी कोई आवश्यक है। यत्र दृष्ट तप्यतापक भाव, तत्र उसको रखना है, बुद्धि में तप्य भाव दिखता है और अधर्म में दुख में तापक भाव दिखता है, कहते हैं वही मान लीजिए, आत्मा में कहाँ है? तो जहां दिखता है तप्यत्वम वही मानना है तप्यत्वम। टीका में वस्तुत एकत्वेन बंधाभावात् न बंधाभावात् न मुक्त्यभाव शंका। वस्तुत एक है, होने से बंध का अभाव है, बंध का अभाव हो जाएगा तो फिर बंधन ही नहीं है, तो फिर मुक्ति का कोई बात ही नहीं है। तो बंध अभावात् न मुक्ति अभाव शंका अपि, बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति नहीं होगा, ये बात क्या है? बंधन ही तो नहीं है इसलिए नित्य मुक्त। न शंका अवसर, इसलिए मांडुक्य में कारिका है ना, न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता, तो वास्तव नहीं है। जब तक ये व्यावहारिक में सत्यत्व बुद्धि, तब तक बद्धत्व का अनुभव, तब तक ये मुक्ति के लिए उद्यम, ये सब चलेगा। व्यवहारस्तु, टीका में व्यवहारस्तु भेदांगीकारात् तप्यतापक भावो बंधः तत्वज्ञानात् निवृत्तिश्च उपपद्यते इति न चोद्य अवसर इत्यर्थ। व्यवहार में भेद का स्वीकार किया जाता है, होने से तप्यतापक भाव रहेगा, यही तप्यतापक भाव यही बंध है, तप्य में बंध का अनुभव होगा, और तत्वज्ञानात् निवृत्ति, तत्वज्ञान से ये बंध की निवृत्ति हो जाएगी, तो ये तत्वज्ञान ये भी कल्पित है, बंध भी कल्पित है, तो निवर्तक भी कल्पित है। निवृत्तिश्च उपपद्यते इति न चोद्य अवसर, इसलिए वेदांत मत में ये शंका ही नहीं हो पाएगा। आपका मत में फिर तप्य तापक भाव मिथ्या होगा तो बंध मोक्ष व्यवस्था कैसा होगा? अरे बंध ही कल्पित है तो मुक्ति भी कल्पित है। अच्छा आगे टीका में वृत्तानुवादेन महद्दीर्घवत इति स्व मत स्थापनात्मकाधिकरण से संगतिम आह। अतीत का अनुवाद करके आगे अधिकरण में क्या कहेंगे, महत दीर्घवत आगे कहेंगे, महत दीर्घवत ह्रस्व परिमंडलाभ्याम आगे सूत्र आएगा, तो स्व मत स्थापनात्मक अधिकरण आगे जो अधिकरण आएगा उसमें स्व मत स्थापन करेंगे, तो इसके साथ वर्तमान अधिकरण का ये संगति दे रहे हैं, अर्थात पूर्व अधिकरण का आगे जो अधिकरण आ रहा है उसके साथ संगति कर रहे हैं। भाष्य में प्रधान कारणवादो निराकृत, सांख्य मत का निराकरण हुआ, प्रधान कारण नहीं होगा। परमाणु कारणवाद इदानी निराकर्तव्य, परमाणु कारणवाद वैशेषिक न्याय, इसका अभी निराकरण करना है। टीका में यद्यपि सांख्य मत निराश अनंतरम परमाणुवादो निराकर्तव्य, सांख्य मत का निराकरण होने के बाद परमाणुवाद निराकरण करना है। स्वमत स्थापनस्य स्मृति पादे संगतत्वात् अपना मत स्थापन करना, ये स्मृति पाद, स्मृति अर्थात तो अन्य अन्य दर्शन है, इसका सब निराकरण किया जा रहा है, इसको स्मृति पाद कहते हैं। स्मृति पाद है संगतत्व। तथापि पूर्वत्र प्रधान गुणानाम सुखादीनाम जगति अनन्वयात, तो प्रधान का जो गुण है सुखादि, सिद्धांत कह दिया कि सुखादि जगत में अन्वय नहीं होते हैं, घट में कहाँ सुख दिखता है, वो तो चेतन गुण है। आपने कह दिया कि जगत में सब जो दिखते हैं सब सुख दुख मोहात्मिका है, इसलिए सब प्रधान ही उनका कारण होगा, सिद्धांत उसका निराकरण कर दिया, ये चेतन धर्म है, घट में कहाँ सुख दुख मोह है। प्रधान गुणानाम सुखादि नाम जगति अनन्वयात, जगत में सुख दुख मोह ये सब नहीं दिख रहे हैं जड़ पदार्थ में, इसलिए प्रधानस्य अनुपादानत्वम उक्तम, प्रधान उपादान नहीं है। तथा अभी पूर्व पक्ष कहेगा ब्रह्म गुण चैतन्य अनन्वयात ब्रह्मणो अपि न उपादानत्वम इति दोष। प्रधान का गुण है सुख दुख, वो जगत में नहीं दिखता है, इसलिए जगत का कारण प्रधान नहीं होगा। अभी ब्रह्म का गुण है चैतन्य, वो भी जगत में नहीं दिखता है, इसलिए ब्रह्म भी जगत का कारण नहीं होगा, ये दोष तो वेदांत में भी रहेगा। इति दोष, इति दोषो दृष्टांत संगति लाभात अत्र समाधियते। दृष्टांत संगति से वेदांत में ये दोष आ गया, जिस हेतु से प्रधान जगत कारण नहीं हुआ उसी हेतु से ब्रह्म भी जगत कारण नहीं होगा, ये दृष्टांत संगति से दोष आया वेदांत में, तो इसका समाधान करते हैं। चेतनाद ब्रह्मणो जगत सर्गवादी वेदांत समन्वयो विषयः। चेतन ब्रह्म से जगत की सर्ग ऐसे कहने वाला जो वेदांत समन्वय, वेदांत का समन्वय ब्रह्म में जो कि जगत का कारण, ये अभी अधिकरण का विषय हो गया। स किम, ये जो समन्वय, अभी ये द्वितीय अध्याय चला अविरोध अध्याय, ये जो समन्वय का विरोध होगा नहीं होगा विचार करते हैं, किस आधार पर। अभी स किम, स जो विषय समन्वय, यह समवायी कारण गुण स कार्य द्रव्य सो समान जातीय गुणारंभकस तंतु सौक्ल्यवद इति न्यायेन विरुध्यते नवेति संदेहे। यहाँ तक पंक्ति देखें, ये वैशेषिक लोग कहते हैं समवायी कारण का जो गुण है, समवायी कारण हो गया तंतु, तंतु में गुण हो गया सौक्ल्यम, तो अभी ये जो तंतु में सौक्ल्य है वो कार्य में समान जातीय गुण का उत्पन्न करेगा। तंतु अगर शुक्ल है पट भी शुक्ल होगा, किंतु पट शुक्ल तंतु शुक्ल नहीं है, पट शुक्ल तंतु शुक्ल नहीं है, क्योंकि पट शुक्ल अगर तंतु शुक्ल होगा तो जब पट शुक्ल नाश हो जाएगा तंतु शुक्ल भी नाश हो जाना चाहिए। हम अगर पट को नाश कर देंगे सब तंतु को अलग कर देंगे, पट नाश हो गया, पट शुक्ल भी नाश हो गया, किंतु तंतु शुक्ल नाश हुआ क्या? इसलिए पट शुक्ल जो है कार्य गुण जो है वो कारण गुण से भिन्न है, क्योंकि तो कार्य पहले उत्पन्न होगा, क्षणम निर्गुणम निष्क्रियम से तिष्ठति, द्वितीय क्षण में उसमें गुण उत्पन्न होगा, तो पट में जो शुक्ल गुण आएगा वो तंतु शुक्ल गुण से भिन्न है। किंतु उनका नियम है कि जो कारण में समवाय कारण में जो गुण होंगे वो कार्य में समान जातीय गुण को उत्पन्न करवा देंगे। अगर तंतु में शुक्लत्व तो है पट में भी समान जातीय शुक्ल को ही उत्पादन कर देंगे, ये उनका नियम है। तो कहते हैं कि स किम, यह समवायी कारणगत गुण, समवायी कारण में रहने वाला जो गुण, स वो गुण कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य पट, पट में स्व समान जातीय गुण गुणा आरंभक, गुण का आरंभ करेंगे वो, जैसे तंतु सौक्लियवत, तंतु सौक्लिय हो गया कारण गुण, वो पट सौक्लिय को आरंभ करेंगे। इस न्याय के साथ ये वेदांत समन्वय इसका विरोध हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, नवा इति संदेह है। अभी वैशेषिक कह रहे हैं न्यायस्य अव्यभिचारात, जो नियम है उसका व्यभिचार नहीं है, नहीं होने से विरोध होगा, क्योंकि जो कारण में गुण है वो कार्य में समान जातीय आरंभ करेगा। अभी कारण आप कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म का गुण हो गया चैतन्य, तो कार्य जगत में वो चैतन्य समान जातीय चैतन्य दिखना चाहिए, क्यों? किंतु तो ये नदी पर्वत इत्यादि में तो चैतन्य नहीं दिखता है। तो अभी वैशेषिक कहते हैं न्याय से अव्यभिचारात विरुद्धते, इसलिए जो न्याय के साथ वेदांत समन्वय का विरोध होगा इति प्राप्ते। सिद्धांत कहता है कि न्याय अव्यभिचार नहीं है, तो कारण गुण सौ जातीय कार्य गुण का आरंभक ये आपका न्याय है। न्याय में व्यभिचार नहीं है आप कहते हैं, किंतु न्याय में ही व्यभिचार है। तो व्यभिचार है तो फिर समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं होगा। न्याय में व्यभिचार कैसे है कि न्यायिक लोग कहते हैं कि जो परमाणु है, परमाणु में अगर शुक्ल रूप है, द्विअणुक में क्या रूप आएगा, त्रिअणुक में शुक्ल आएगा, ठीक है। यहाँ तो जो कारण गुण है वो कार्य गुण में समान जाति आरंभ कर दिया, किंतु परमाणु का जो परिमाण है उसको हम लोग तर्क संग्रह में कहते हैं परम अणुत्वम परम ह्रस्वत्वम। ये जो परम अणुत्वम परम ह्रस्वत्वम इसको कहते हैं कि परिमांडल्य। तो ये दिया है कि परिमांडल्य, परमाणु को परिमंडल कहते हैं, उसका जो परिमाण है उसको कहेंगे पारिमांडल्य। तो परमाणु में पारिमांडल्य परिमाण रहा। द्विअणुक का परिमाण हो गया अणु, द्विअणुक का परिमाण पारिमांडल्य नहीं है, और द्विअणुक का परिमाण हो गया अणु, और त्रिअणुक का परिमाण, त्रिअणुक में अणु परिमाण रहेगा, त्रिअणुक में महत रहेगा, तो त्रिअणुक में महत हो गया। अगर आप कह देंगे कारण गुण स्व समान जातीय कार्य गुण आरंभ करेगा, तो द्विअणुक में भी ये जो परमाणु कारण है जिसमें पारिमांडल्य परिमाण है, द्विअणुक में भी पारिमांडल्य को आरंभ करना चाहिए, किंतु अणुत्व को आरंभ कर दिया, अभिन्न है, पारिमांडल्य से अणुत्व भिन्न है। अभी द्विअणुक में अणुत्व है और ह्रस्वत्व है, और त्रिअणुक में महत्व और दीर्घत्व है, तो ये भी द्विअणुक त्रिअणुक को कैसे आरंभ कर देता है, वो तो स्व समान जातीय गुणों को उत्पन्न करना चाहिए। इसलिए न्याय तो आपका मत में ही व्यभिचार है, ये सिद्धांती कहता है। तो व्यभिचारात, व्यभिचारात अर्थात न्याय से व्यभिचारात, न तद विरोध, वेदांत समन्वय के साथ विरोध नहीं है। वेदांत समन्वय अर्थात चेतन ब्रह्म अचेतन जगत का कारण है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अर्थात समान जातीय गुण कार्य में रहना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। इति सिद्धांत सूत्रम, आगे जो सूत्र है वो सिद्धांत का है। व्याचष्टे महत दीर्घवत वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, महत दीर्घवत वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, महत दीर्घवत, त्रिअणुक हो गया महत और दीर्घ, वो आरंभ होता है द्विअणुक से, द्विअणुक जिसका परिमाण है अणु और ह्रस्व, ये तो एक दोष हो गया, तो अर्थात कारण गुण कार्य गुणों को आरंभ नहीं किया। और दूसरा हो गया परिमंडल, परिमंडल अणु, अणु का जो परिमाण परमाणु, परिमंडल अर्थात परमाणु, परमाणु का जो परिमाण है वो पारिमांडल्य है, वो अणु नहीं है, अनणु, अनणु होकर के भी द्विअणुक में अणुत्व का आरंभ कर दिया, तो ये भी अर्थात परमाणु से द्विअणुक, द्विअणुक से त्रिअणुक, ये दोनों स्थान पर आपका नियम का व्यभिचार हो रहा है, सिद्धांति कह रहा है। अच्छा, नास्तिकानाद दृष्टान्तः किंवास्त्य सदृशोद्भवे, नास्ति शुक्लः पटः शुक्लात्, नास्ति शुक्लः पटः शुक्लात्, तन्त्वरेव हि जायते, तन्त्वरेव हि जायते, अणुद्यणुकमुत्पन्न, अणुद्यणुकमुत्पन्न, मननोह परिमण्डलात्, मननोह परिमण्डलात्, अदीर्घात द्यणुका दीर्घं, अदीर्घात द्यणुका दीर्घं, त्रिअणुकं तन्निदर्शनम्, त्रिअणुकं तन्निदर्शनम्, नास्ति शुक्लः असदृश उद्भवे काणाद दृष्टांत नास्ति किंवा अस्ति। असदृश उद्भव क्योंकि अभी पूर्व पक्ष वेदांति के ऊपर दोष दे रहा है कि चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत असदृश की उत्पत्ति होती है। असदृश उद्भव में काणाद दृष्टांत नास्ति किंवा अस्ति। काणाद अगर कहेंगे नास्ति तब तो वेदांति भी को मानना पड़ेगा, असदृश उद्भव नहीं हो पाएगा, नास्ति अथवा अस्ति। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि नास्ति, वैशेषिक वाले कह रहे हैं कि असदृश उद्भव जन्म में कोई दृष्टांत नहीं है। क्यों? शुक्ल पट शुक्लात तंतुर एव ही जायते, शुक्ल तंतु से शुक्ल पट ही होता है, असदृश तो उत्पत्ति नहीं हुई। तो ये पूर्व पक्ष कह दिया, सिद्धांत कह रहा है कि अणु द्यणुकम अनणोह परमांडलात उत्पन्न परिमंडलात उत्पन्नम। परिमंडल जो है वो अनणु है, वो अणु नहीं है। तो अनणोह परिमंडलात अणु द्यणुकम उत्पन्नम, तो यही हो गया असदृश कार्य की उत्पत्ति होगी। और दूसरा अदीर्घात द्यणुकात दीर्घम त्रियणुकम तन्निदर्शनम। अदीर्घ जो द्यणु है, क्योंकि द्यणु जो है अणु परिमाण है, दीर्घ नहीं है। अदीर्घात द्यणुकात दीर्घम त्रियणुकम तन्निदर्शनम। तन्निदर्शनम अर्थात असदृश उद्भवस्य निदर्शनम, असदृश उद्भव होती है, होता है ये उसमें निदर्शनम, निदर्शनम दृष्टांत। अच्छा अभी भाष्य में कहते हैं ऐसा तेषां प्रक्रिया, वैशेषिकों का ये प्रक्रिया है। परमाणव किल किंचित कालम अनारब्ध कार्या यथा योगम रूपादिमंत परिमंडल्य परिमाणस्य तिष्ठन्ति। उनका प्रक्रिया ये है, परमाणव किल जब प्रलय हो जाएगा सब परमाणु हो जाएंगे। परमाणु किल कंचित काल कुछ समय तक, प्रलय समय जब तक रहेगा, अनारब्ध कार्या बहुव्री है, अनारब्धम कार्यम यही है, अब वो कार्य नहीं हुए। यथा योगम रूपादिमंत, जिसमें जिस प्रकार के रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि रहेंगे, तो रूपादिमंत पृथ्वी में तो रूपादि चतुष्टयम अनित्यम पाकजम, किंतु अन्यत्र पृथ्वी को छोड़कर के अन्य परमाणु में सब वो नित्य रहेंगे, इसलिए कहते हैं यथा योगम रूपादिमंत। रूपादि वाले कौन? कहते हैं पारिमांडल्य पारिमांडल्य परिमाणश्च, उनका परिमाण भी सब पारिमांडल्य है, परमाणु का परिमाण तिष्ठन्ति। तेच पश्चात प्रलय काल पूरा हो जाने पर अदृष्टादि पुरोहसरा संयोग सचिवाश्च संतो द्योणुकादि क्रमेण कृत्स्नम कार्य जातम आरभन्ते। वो सब परमाणु पश्चात, पश्चात अर्थात प्रलय काल पूरा हो जाने के बाद, अदृष्टादि पुरोहसरा, अदृष्ट इत्यादि टीका में दिया प्रलय काल, अदृष्ट पुरोहसरा अदृष्ट पूर्वक, अदृष्ट होने से ही वो परमाणु में संयोग होगा। संयोग सचिव, संयोग सचिव सचिव सहकारी, अभी संयोग सहकारी हो जाएगा, परमाणु था उसमें अभी सहकारी संयोग आ जाएगा। संयोग क्या क्यों आ गया? कहते हैं कि अदृष्ट पुरोहसरा, जीवों का अदृष्ट के चलते अभी परमाणु में संयोग होगा, सृष्टि होगी। अदृष्ट सचिवाश्च, अदृष्ट सचिवा ते, ते अर्थात परमाणव हो करके संत द्योणुकादि क्रमेण कृत्स्नम कार्य जातम आरभते आरभन्ते, ये सकल जगत की सृष्टि करेंगे। और कारण गुणाश्च कार्य गुणांतरम, कारण गुणाश्च कारण में जो गुण है वो भी कार्य में गुणांतरम आरभन्ते, पूर्व में आरभन्ते है उसको ले लेंगे, आरंभ करेंगे, ये उनका प्रक्रिया है। अभी टीका में कहते हैं यद्यपि न विलक्षणत्वात् इत्यत्र, पहले सूत्र आया था न विलक्षणत्वात् अस्य तथात्वं च शब्दात्, अर्थात वहां भी सांख्य यही तर्क दिया था कि ये कार्य कारण में सादृश्य होना चाहिए, चेतन ब्रह्म अचेतन जगत का कारण कैसे हो जाएगा। सिद्धांति वहां दृष्टांत दिया था ऐसा नहीं होगा, तो जैसे चेतन पुरुष से भी अचेतन नख लोम केश आदि होते हैं, और अचेतन वो पुरुष से भी चेतन वृश्चिक उत्पन्न हो जाता है, तो इसलिए चेतन से चेतन होगा अचेतन से अचेतन, इसमें कोई नियम नहीं है। इसको कहते हैं न विलक्षणत्वात्, तो ये कार्य कारण में विलक्षण होता है। इत्यत्र चेतनाद अचेतन सर्ग साधितम, चेतन मनुष्य से प्राणी से अचेतन नखलोम के साधि इनका उत्सर्ग सृष्टि साधित। तथापि वैषयिक न्याय से तदीय प्रक्रिया व्यभिचार उक्त्यर्थत्वाद अस्य सूत्रस्य न गतार्थता। अभी वैशेषिक न्याय का निराकरण करेंगे उन्हीं के प्रक्रिया के अनुसार, वहाँ वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार वैशेषिक प्रक्रिया का निराकरण नहीं हुआ था, वहां तो सामान्य रूप से कह दिया। अभी उन्हीं का प्रक्रिया में दोष दिखाने के लिए ये सूत्र इसलिए न गतार्थ था। अच्छा, प्रलय काले परमाणु वो निश्चला असंयुक्ता स्थिष्ठन्ति। प्रलय काल में परमाणु निश्चल तो कोई कार्य नहीं रहेगा उनमें, असंयुक्ता संयोग नहीं है तो कोई कार्य नहीं है, तिष्ठन्ति। स्वर्ग काले च जब सृष्टि आरंभ होने के आरंभ होगा तो च अदृष्टवद आत्म संयोगात, आत्मा में अदृष्ट रहेगा, अदृष्ट वाला आत्मा के साथ ये संयोग होंगे, संयोगात तेषु कर्म भवति। अभी आत्मा व्यापक है तो अदृष्ट वाला आत्मा के साथ ये परमाणु का संयोग होकर के उनमें कर्म आरंभ हो जाएगा। तेन संयोगात, अभी परमाणु में संयोग हो जाएगा, हो करके द्रव्यांतर सृष्टि भवति, अन्य अन्य द्रव्य द्विणुक त्रिणुक बनेंगे और कारण गुणा कार्य गुणांतर आरभन्ते इति सामान्येन प्रक्रियां उक्त्वा, ये उनका सामान्य प्रक्रिया कह करके विशेषतस्ताम आह, अभी उनका प्रक्रिया को विशेष कहेंगे। देखिए यहाँ वो लोग कहते हैं कि आत्मा में अदृष्ट है, आत्मा व्यापक है, तो व्यापक आत्मा में अदृष्ट है और आत्मा के साथ परमाणु का संबंध होगा। ये आत्मा अगर व्यापक है, प्रलय काल में भी आत्मा का परमाणु के साथ संबंध रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा। और तब क्यों नहीं होगा संयोग? आप कहेंगे प्रलय काल में तो स्थिर रहेंगे, प्रलय काल पूरा हो जाने के बाद अब उसमें संबंध होने लगेगा। किसके? कहते हैं आत्मा का संबंध होने से, आत्मा का संबंध तो नित्य रहेगा उनके साथ, आत्मा व्यापक है तो हमेशा रहेगा, तो हमेशा उत्पन्न होना चाहिए। कहेंगे अदृष्ट, तो अदृष्ट काल का निर्धारक होगा। ये अदृष्ट कैसे काल का निर्धारक होगा? उसके लिए और एक फिर मानना पड़ेगा निर्धारक। आत्मा में अदृष्ट है, वो अदृष्ट एक समय में तो परमाणु में कर्म आरंभ नहीं करवाएगा और एक समय में करवाएगा, इसमें क्या नियामक है? आप कहेंगे कि अभी जो अदृष्ट कर्म आरंभ करेगा वो अदृष्ट को चलाने के लिए और एक अदृष्ट रहेगा। कहेंगे वो अदृष्ट ये प्रथम अदृष्ट को क्यों चलाएगा? उसमें भी कादाचित को होने के लिए और एक नियामक मानेंगे, ये सब आगे आगे दोष चलेगा। तो ऐसे है उनका दर्शन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं पश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।